جی. اور فرض واجب اور سنت موقعتا میں سے کسی چیز کو بھی ترک نہیں کیا جا سکتا. عموماً فقہ کی کتابوں میں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو, واجب وہ ہے دلیل قطعی سے ثابت ہو, یعنی اقیم الصلاۃ, نماز پڑھو, آتو زکات اور زکات ادا کرو, یہ واضح حکم ہے. واجب وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. دلیل ظنی کی اب کوئی مثال دیں جی مری بلال صاحب. حدیث میں عمر کا سیدھا آتا ہے کیسے مثلا؟ مولوی عبداللہ صاحب بتائے جی یہ واجب جو ہے تو اب وتر جو ہے یہ واجب ہے, یہ کون سی دلیل زنی سے واجب ہوئے ہیں؟ اچھا, تو دلیل زنی یا حدیث کی ہوتی ہے یا دلیل زنی جو ہے تو پاک کی آیت کی ہوتی ہے؟ فرض کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ یا آیت کی دلیل قطعی ہو یا حدیث کی دلیل قطعی ہو. ہاں جی, جس طرح آپ سنسار ہے, شادی شدہ کے جنا کا سنسار ہے, تو یہ اب آیت میں نہیں آیا ہوا. آیت میں غیر شادی شدہ کا حکم آیا ہوا, زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, بدکاری کرنے والے مرد, بدکاری کرنے والی عورت, ان کو ہر ایک کو سو سو درے لگاؤ. اور آگے کیا ہے؟ فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, الزانیت و زانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. ہاں, اور اس سزا, سو درے کی سزا نافذ کرنے کے لیے کوئی ترس نہ کھایا جائے. ہاں جی, کیونکہ اس جگہ ترس جو ہے تو سزا کو نافذ کرنا شدت کے ساتھ ہے, تاکہ پوری نافذ ہو, اس میں کمی نہ رہو. یہاں کا ترس یہ ہے. ہاں جی, آگے کیا ہے جی؟ اور یہ سزا ان کی ایسی ہو کہ اس کو مومنین کا ایک گروہ تماشا کرے اس کا, تاکہ ان میں عبرت ہو اور خوف پیدا ہو کہ آئندہ کے بعد اس گناہ کی طرف نہ بڑھیں. آگے کیا ہے جی؟ آگے جو حکم ہے کہ ان کو ملک بدر کیا جائے, اس علاقے سے نکالا جائے. یہ کس جگہ پر ہے؟ یہ حدیث میں ہے تھا. حدیث میں کہ پھر ان کو ملک بدر کیا جائے, اس علاقے سے نکال دیا جائے, ہمیشہ کے لیے ہے کچھ وقت کے لیے؟ یہ شاید ہمیشہ کے لیے ہے, ملک بدر کیا جائے تاکہ نئی جگہ پر جائیں تو نئی جگہ پر ان کا پھر جو ہے تو تاثر, جسے آپ لوگ امیج کہتے ہیں, وشے انسانوں کا ہو. اور یہاں پر ہوں گے, یہاں پر تو ان کا ایک الگ تاثر ہوگا, یہ فلانے ہیں جو پرانی بدکاری ہوئی جس کا سزا یافتہ ہے, تاکہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے نئی جگہ پر چلے جائیں, یہاں لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسے لوگ ہیں, ان کے اندر یہ بات نہ ہو. ہاں جی, تو یہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ دلیل قطعی. دلیل قطعی اور دلیل زنی. واجب دلیل زنی سے ثابت ہے. دوسرا مفتی صاحب آ گیا. واجب جو ہے دلیل قطعی نہیں, دلیل زنی سے ثابت ہے. دلیل زنی کی کوئی مثالیں دو نا. تو کون سی دلیل زنی ہے بطر واجب کے لیے؟ اب دیکھنا, یہ فکر کی کتابوں میں سے لکھا ہوتا ہے, اس کا انکار کفر نہیں ہے. اس سے بڑی تشریح ہے جی, کیونکہ انکار مستحب کا بھی کفر ہے. اور یہ اکثر بڑے تکڑے فارغ التحصیل علماء کو, بلکہ مفتیوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. اس مسئلے کو نہیں جانتے. ہاں جی, کس طرح مثلا اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ واجب کا منکر کافر نہیں ہے, تو واجب کا منکر اس آیت اور اس حدیث کو کسی ایسی تشریح کے ساتھ کہہ رہا ہو, کس کی یہ تشریح بھی ہو سکتی ہے, لہذا اس کی یہ تشریح ہے اور اس کا یہ حکم ہے اور یہ واجب نہیں ہے اس تاویل اور اس دلیل کے تحت, تو یہ بات کفر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جو آدمی کہے کہ یہ واجب نہیں ہے, مسواک مستحب نہیں ہے, یہ کافر ہو گیا. مسواک مستحب نہیں ہے, یہ کافر ہو گیا. اس کے مستحب ہونے کا انکار کریں, اس کے مستحب عمل میں تو مسواک مستحب ہے لیکن عقیدے میں یہ کفر اسلام کا مسئلہ ہے. تو یہ جن لوگوں نے کفار الملحدین حضرت مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نہ پڑھی ہوئی ہو, تو خواہ کسی مدرسے کے مفتی کے ہونا اس بیچاروں کو نہیں پتا. اس بغلی پہ دوسری خطرناک بات پہ جو آپ کی فکر کی کتابوں میں آپ کے سارے شروع کریں, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, منیا سے شروع کر کے آپ ہدایت تک جائیں, تو آپ کے متون میں جو تشریح ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. اور وہ یہ ہے کہ ترک سنت کا, سنت کو ترک کرنے والا موجب ملامت ہے. ہاں جی, گویا کو گنہگار بھی نہیں کہہ رہے, موجب ملامت ہے. آپ کی فقہ کی کتابیں جو ہیں یہی کہہ رہی ہیں نا, عربی کا جو عبارت پڑھو نا کسی کو یاد ہو کر. یہ ہمارے ملک صاحب نے ہمارے والد صاحب کے ہدایت کی عبارت تک یاد ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ تھا بھارت کی ہدایت کی عبارت پڑھ کر سنا رہے. اب یہ انٹرنیٹ سے اور فیس بک سے فارغ ہوں تو تب کوئی ان کا ذہن فارغ ہو, ذہن کو اس چیز کو لے سکے, یاد رکھ سکے, سارا الجھا ہوتا ہے ذہن. تو یہ بہت متقی مولوی ہونا اگر اور انٹرنیٹ کو اور فیس بک کا استعمال کرتے ہوں, اگر ان کا ذہن فسق و فجور اور گناہوں سے گھوم کھانے سے اگر الجھا ہوا نہ ہونا, کم اکبر اس پر الجھا ہوا ہوتا ہے کہ طارق جمیل سے فیس بک بند رہا گیا, ایسے ہی کڑی تھی ٹھیک کڑی تھی, نئی ٹھیک کڑی تھی غلط تھے, اگر اس میں کم اکبل جو ہوتا ہے کہ طارق جمیل صاحب فیس بک پر آیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, اس میں ضرور الجھا ہوتا ہے. تو لہٰذا ذہن میں جگہ نہیں رہتی ہے پھر یاداشت ہونے کی. تو وہ عبارت ہے کہ طارق ریاض کا تو یہ موجب ملامت ہے, حالانکہ سنت موقع کا دائمی ترک گناہ کبیرہ ہے. دائمی ترک سنت موقع کا گناہ کبیرہ ہے, اور اس طرح جیسے کہ مستحب کا منکر کافر ہے, اس طرح سنت کا منکر بھی کافر ہے. وہ جو تکفیر نہیں ہوتی تو وہ جو ہے تاویل اور دلائل سے اس کا کہہ رہا ہو, لیکن اس کی سنیت کا انکار کر رہا ہو تو یہ یہ بھی کفر ہے. نہ انکار حدیث کے زبر میں نہیں آتا ہے, وہ انکار حدیث جدا بات ہے. انکار حدیث وہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ انکار حدیث بذات خود کفر ہے, انکار حدیث بذات خود کفر ہے. ہاں جی, لیکن جو ہے مثلا اس کو سنت نہ سمجھنا, نماز کی چار سنتوں کا آدمی کہے کہ نہیں ہے یہ سنت, یہ علیحدہ کفر ہے. ہاں جی, انکار حدیث تو مجموعی کفر ہے کہ جو آدمی کہے کہ حدیث جو ہے وہ قابل اعتبار قابل اعتبار نہیں ہے, یہ تو بحثی تو خود علیحدہ ایک کفر ہے. ہاں جی, تو یہ ہمارے مولوی صاحبان کو سنت کے بارے میں بڑا اشتباہ ہوتا ہے. اسی شبہ کو مولوی بلال صاحب مدرسے سے لے کر نکلا ہے نا, اسی شبہ کے ساتھ مدرسے سے نکلے ہو نا فاروق تاثیر. ہاں جی, اسی اشتباہ کو آپ کا مولوی فاروق و تاثیر ہو کر مدرسے سے نکلا ہے. آپ فارغ و تاثیر ہونے کے بعد جو اس اعلان کے ساتھ نکلا کہ اب یہ کامل ہو گیا, اور اس کے اندر اتنی خطرناک کمیاں باقی ہیں, اس کو کیسے دور کیا جائے گا, ان کا کیا بندوبست کیا جائے گا. اس لیے تو مستحب کو اس مستحب کے کرنے میں سستی کرنا، سنت میں سستی کرنا، یہ اکثر ہو جاتا ہے. کہ وہ سستی سے، سستی سے اور ناقدری سے. تو آداب کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، چھوٹ گئے تو گنہگار نہیں ہے. ہاں جی، آداب جو ہے مستحب کے بعد درجہ ہے. ہاں جی، آداب کا درجہ مستحب کے بعد ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں. ہاں جی، اور پھر جو ہے تو بیٹھنے کا طریقہ یہ آداب میں سے ہے. پھر نوالا اٹھانے کا وغیرہ سارا بسم اللہ پڑھی آداب میں سے. تو آداب کو بھی بوجہ ناقدری کے اور سستی کے ترک نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی عذر سے ترک ہو گئے تو گنہگار نہیں ہے. حضرت، یہ ناقدری اور احانت کا مسئلہ تو لکھا ہوا ہے کہ کفر ہے، لیکن اس کی طرف اکثر تو کتاب میں نہیں ہے. آداب کی احانت اور ناقدری بھی کفر ہے؟ جی، احانت توہین کرنا کتابوں میں یہ مل جاتا ہے، لیکن اکثر اصول کی کتابوں میں تو نہیں ہے. وہ نادر عباس میں ہوتا ہے، نادر عباس میں ہوتا ہے. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان باتوں کا دوران درس جو ہے اساتذہ کا طلباء کو سمجھا کر نکالنا ضروری ہوتا ہے. اب سعودی عرب کے نوجوانوں کے بیوقوفوں کا فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں. مجھے ایک اسکول کے ٹیچر نے خط لکھا کہ لڑکیاں نمازیں بڑی سستی کرتی ہیں، تو اگر میں اس طرح کیا کروں، ان سے کہا کروں کہ وضو کر کے اور دو چار فرض تو پڑھ لیا کرو، سنت اگر نہیں پڑھ سکتے ہو چار فرض تو پڑھ لیا کرو. تو میں نے اس کو جواب لکھا کہ آپ تو ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب نہیں دے رہی ہیں، آپ ان کو ترک سنت کی ترغیب دے رہی ہیں. وہ تو وضو کر کے اتنی تکلیف کر کے اگر چار منٹوں میں چار رکعت اس نے دوڑ کے پڑھ لیے، تو چھ منٹ جو ہے سنتوں پر لگانے کے چار پہلے دو بعد والے میں جائے تو کیا اس کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں؟ ہاں جی، یا یہ مر جاتی ہے، یا اس کو کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ یہاں لوگ کہتے ہیں تراوی ڈے روک دے کھڑے، بہت لمبی تراوی انہوں نے پڑھائی ہے، اور یہاں سے نکلتے ہیں لڑکے، وہاں ایک گھنٹہ دو پیروں پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسے ایک گھنٹے میں نہیں تھکتے. یہاں جو 15 منٹ زیادہ کیے تھے اس میں تھک رہے ہیں، اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور وہاں نکل کر ایک گھنٹے کھڑے ہو رہے ہیں. اور فضول لایانی معصیت اور وہ بول رہے ہیں اس میں نہیں تھک رہے. اب سب سے پہلے جو ہے فرض ایمان ہے، ایک مطلق ایمان ہے. ہاں جی، جس آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایک فرض ایمان ہے. پتہ نہیں ہے کہ مولوی صاحبان اس پر غور کریں، آپ نے قاعدہ نصفی میں پڑھا ہو نہ پڑھا ہو، اور باسوں پر آپ کے سامنے گزرا ہو نہ گزرا ہو، لیکن اس کی میں تشریح کروں گا، آپ کہیں گے کہ بات تو منطقی اصولی ہے، آپ کتابیں پتہ نہیں کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے. ایک تو ضروری ایمان ہے کہ آدمی ساری چیزوں کو مان لے. جب آدمی نے کہا کہ آمنت باللہ وملائکتی کتبی رسلی والیوم الاخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والباث بعد الموت، ایمان لائے میں اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر، تقدیر پر، اور مرنے کے بعد زندہ ہوں. سات باتیں یہ ہوں. آمنت باللہ کما ہوا بسمائی و صفاتی و قبلت جمیع احکامی، یہ جو میں فرض سنت مستحب کے ترک پر کفر کی بات کر رہا ہوں اس جگہ پر ہے. وکملت جمیع احکامی، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اس کے جو سارے احکامات کو میں نے قبول کیا زبان کے اقرار اور اس کی تصدیق کے ساتھ، وہ ہے فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، آداب ہیں، کچھ بھی ہے، سارے کے سارے احکامات جو ہیں اس کو میں نے قبول کیا زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کے ساتھ. تو جو آدمی مصحاب کو نہیں مان رہا نا، تو وہ جمیع احکام ہی والا جو ایمان کا اصول جو ہے، ضروریات ضروری ایمان کا اصول ہے، اس کا رد کر رہا ہے. یہ تو ضروری ایمان ہے جس پہ آدمی کفر سے نکل کر ایمان میں داخل ہوا، اور جس کے پاس یہ ایمان ہے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. یہ تو ہے ضروری ایمان. آگے فرض ایمان کیا ہے؟ کہ فرض یہ کہ اتنا آدمی کا ایمان, آدمی کو ایمان حاصل ہو جو اس کو فرض واجب سنت موقعہ کی پابندی پر کھڑا کر دے. جو آدمی نماز کو ترک کرنے والا ہے, روزوں کا ترک کرنے والا ہے, یہ کیوں ترک کرنے والا ہے؟ اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جو اس کو فرض واجب پر سنت مقتدی بندی کھڑا کر سکتا, تو گویا یہ وہ ایمان جو اسلام, جو کفر اسلام کے درمیان حد فاصل ہے, وہ تو اس کو ہو گیا ہے, لیکن وہ ایمان جو اس کو فرض واجب سنت مقتدی پر کھڑا کرے وہ نہیں ہوا اس کا. اور اتنا ایمان کا حاصل کرنا فرض اور ضروری ہے. مجھے تو پھر صاحب ہوتا تو اس بات کو پورا سمجھ میں جاتا اور اس کے لیے کتنے حوالے نکالتا, اور اگر غلطی میں مجھ سے ہوئی ہوتی اس کی بھی نشاندہی کر لیتا. بس رات کو بس سنا دیا میں نے, سن لیا آپ نے. تو اتنا ایمان ضروری ہے. وہ تو ہمارے امیر صاحب نے بات ساری عمر تبلیغ میں چلتے ہوئے سنی بھی نہیں ہوگی. ابھی میں جو کہوں گا, جس کے پاس اتنا ایمان نہیں ہے اس کے لیے, اگر یہ تو غیر شادی شدہ ہے, تو اس کے لیے دنیا کے کسی کام میں لگنا جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ فرض ایمان حاصل نہ کر لے. آیا اس کے چار مہینے میں نکل کر ہوتا ہے, چلے میں نکل کر ہوتا ہے, کسی کے پاس بیعت کو کر ہوتا ہے, کسی اور اصلاحی ترتیب سے گزر کر ہوتا ہے, تو اس کو یہ بات حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ پہلے ہے, شادی شدہ ہے, بال بچے دار ہے, تو اتنا کام کرنا جس سے اس کے بال بچوں کی اتنی روزی ہو جائے کہ وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو, اس کے علاوہ باقی سارا وقت جو ہے یہ دے گا تاکہ اس کو یہ ضروری فرض ایمان حاصل ہو. تو اس وقت آپ کی 80% آبادی اس گناہ کبیرہ کی مرتکب چل رہی ہے. کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں چاروں طرف ہم اور جو دیکھتے ہیں انسان صاحب اپنے محلے میں, کیا آپ رپورٹ بتائیں کتنے فیصد ہیں؟ ہمارے محلے میں جو گھر پہ پڑھتے ہیں تو تقریباً 50% تک, اگر آپ کہیں کہ جماعت کے ساتھ مسجد اور جماعت کو ملا کر 50% تک نمازی ہیں جی تقریباً. چلو شکر ہے اللہ کا. آپ فضل الرحمان صاحب نے ملے کے بتایا جی. ہمارے محلے میں تقریباً 80% 90% ہمارا محلہ اچھا نمازی ہے. مسجد بستہ والا جو ہے بستہ والا صرف اللہ کے احسان نہیں آتے. اللہ کے احسان ہے کہ یونیورسٹی کی, میں اکثر کہا کرتا تھا کہ ہماری یونیورسٹی کی مسجدیں گاؤں دیہات قصبوں شہروں سے زیادہ آباد ہیں. ماشاء اللہ جی. کیا بات حاصل کر رہے تھے؟ فرض ایمان کا حاصل کرنا 80% آبادی جو ہے. ہاں 80% آبادی آپ کی فرض ایمان سے آری چل رہی ہے, کیونکہ اس کو فرض واجب سنتے موقع کی توفیق نہیں ہے, ترک ہو رہا ہے اس سے. تو مطلب اس کو وہ ضروری ایمان حاصل نہیں ہوا جو اس کے نماز پر کھڑا کر دیتا. اب اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگ سکتا, لیکن اس آدمی کی ایمانی حالت اتنی کمزور ہے کہ اسے فرائض نہیں پورا کرا رہی ہے. سوچنے کی بات ہے. اس لیے ایسے والدین کہ جن کے آسودہ ہیں اپنے بال بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, ساری ان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ فرض ایمان حاصل کرنے کے لیے ان کو ترغیب دے کر جماعتوں میں بھیجیں, ان کو ترغیب دے کر جو ہے مشائخ سے بیعت کرائیں, ان کو خانقاہوں میں جو وقت گزارنے کے لیے بھیجیں. ہماری خانقاہ اللہ کے احسان سے رمضان کے پورے مہینے کے لیے آباد تھی. پورے مہینے میں بلکہ سارا سال میں وہ خانقاہوں میں تو پہلے زمانے میں ایک وقت کا کھانا دیتے تھے, پھر کمزوری آ گیا دو وقت کا شروع ہو گیا, ہم نے چار وقت کا شروع کیا. صبح ناشتہ, دوپہر کا کھانا, عصر کی چائے قہوہ یا شربت, عشاء کا کھانا, چار وقت کا سارا سال. تو مجھے کسی نے میسج بھیجا کہ مسجدیں ہر وقت کھلی ہیں, بغیر معاوضے کے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن خالی ہیں, کلب جو ہے اسے پیسے دے کر جانا پڑتا ہے اور بھرے ہوئے ہیں. تو آگے سے دیکھا کہ لوگ مفت کی جنت نہیں خرید رہے, پیسوں پر جہنم خرید رہے ہیں. پیسوں پر جہنم خرید رہے ہیں. ان والدین کے ذمہ واجب ہے. امیر صاحب نے کبھی بیان کیا نہ کبھی اسے سنا, ان والدین کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے اولاد کی ایسی سبیل کریں کہ اس فرض ایمان کو لے لے جس پر فرض واجب اور سنت موقع کرنا ہے. وہ اسے نہیں کیا, اس کو ایم بی اے کرا دیا, ایم پی اے کرا دیا اور ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, تو اس نے اس بیٹے کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے. اس کو فرض ایمان تو نہیں دلوایا جو سب سے پہلے ضروری تھا, اور دنیا کا ہنر اس کو دے دیا کہ پیسے اپنے لیے کمائے, اور پیسے کما کر کے اور زیادہ گمراہ ہو, اور زیادہ مستی میں جائے اور فضولیات میں جائے. فضولیات گندگی آدمی کیوں کرتا ہے؟ پیسہ ہوتا ہے, اس کے پاس پیسہ نہ ہو روٹی کھانے کے لیے درخت نہ ہو تو کیا گناہ کرے گا؟ تو فکر میں ہوگا کہ یا اللہ روٹی کہیں سے ملے, کیسی مزدوری کرنے میں روٹی مل جائے. تو فرض واجب کی بات تو عجیب نادر باس ہو گئی. ہاں جی, عجیب نادر باس ہو گئی جی, سبحان اللہ. یہ سچ بات ہے کہ پختوں کے بھائی علم کو دریا دیا جی. علم تو دریا ہے, آپ اس کو تو چناولی کرتے کرتے جی. ایک کتاب آئی ہوئی ہے اسلامی بجارتے ہیں, اسلامی بجارتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ اسے بڑی قسم کے یہ مسئلوں کے اوپر باس ہے اور بجارتے ہیں جی. مسئلہ ایک بجارت ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں وضو تو ٹوٹا مقتدی کا اور نماز ٹوٹ گئی امام کی, مقتدی کے وضو ٹوٹنے سے امام کی نماز ٹوٹ جاتی ہے, وہ کون سی نماز ہے؟ کہ یہ جمعہ کی نماز ہے جس میں پیچھے تین مقتدی کھڑے, تین ہیں کہ چار, تین ہوتے ہیں نہ, تین مقتدی جمعہ کے لیے ضروری ہے, تین مقتدی ہوں اور ایک امام کھڑا ہے, اور جو جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں. مقتدی کا وضو ٹوٹ گیا, چلا گیا, تو اس سے امام کی نماز ٹوٹ گئی. اب جمعہ جی, اب جمعہ جائز نہیں ہو سکتا. تو وضو ٹوٹ رہے ہیں, اس کی بجارتوں پر پوری کتاب ہے. اس کا اشتہار آیا ہوا تھا جی, پتہ نہیں میں نے کہا دیکھا تھا, تو اس کو خریدو نا. مولوی ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں نا, ایسی باتیں بھر کیا کرتے ہیں. کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں ہر رکعت پر دو دو قاعدے ہیں؟ وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بولی صاحب ہے, وہ بولے صاحب پیچھے آ جی. ہر رکعت میں قاعدے کا تو سنے حضرت, یہ اگر آخری رکعت میں آدمی شامل ہو مغرب, ہر رکعت میں قاعدہ آ جائے. دو دو دو قاعدے ہوں کر جی بغرو کی نماز میں پہنچا دوسرے قاعدے میں, ہاں جی وہ قاعدہ بھی اس نے کیا, پھر تیسرا قاعدہ بھی اس نے کیا, پھر اٹھا پھر چوتھا قاعدہ اس نے کیا, پھر پانچواں قاعدہ اس نے کیا, ہاں جی اور پھر جو ہے تو اس کو ہو گیا تھا کیا کہتے ہیں وہ سیدہ صاحب ہو گیا تھا, تو چھٹا قاعدہ اس نے کیا, تین رکعت چوتھا قاعدہ رکعت یہ بہت دلچسپ کتاب ہے اس کو پیدا کرے اور اس کے تو بول بھی ایک دوسرے کو مجھے تنگ کرتے ہیں نا, وہ ان باتوں پر تنگ کیوں کرتے ہیں. ہر شعبے کے اپنے نادر کمالات ہوتے ہیں نا, اب وکیل جب جمع ہوتے ہیں کون میں تو نادر نادر کیس بات کرتے ہیں, فلانا کیس اس طرح ہوا, فلانا نے اس طرح کیا, یہ ہوا, ہاں جی کرتے ہیں نا, بعض بڑا مثالی کہ سارے وکیلوں میں ان کا چرچا ہو رہا ہوتا ہے. گدا ہیگا اور آج بھی نماز ٹوٹ گئی تو یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے حضرت کہ پانی جو لایا جاتا ہے گاؤں میں وہ گدے پہ لایا جاتا ہے. اچھا اب یہ تیمم کے ساتھ کھڑا تھا, تیمم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا, وہ مسجد کے لیے پانی پہنچ گیا اور گدے نے آواز کر لی, گدے نے آواز کی اور آدمی کی نماز ٹوٹ گئی. بہت دلچسپ ہے جی. ہم اپنے وکیل صاحب کی دلچسپی کیا قصہ سنا دوں. میرا کیس تھا نا, میرے کیس سے پہلے قتل کا مقدمہ لگا تو میرے سے ضرور لگ جو ہے تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ مقدمہ اس میں لکھا ہوا ہے گواہی میں کہ فائر کی آواز پر میں آیا, تو یہ گواہ جو ہے تو فائر کی آواز پر آیا ہے, مطلب فائر پہلے ہو چکا تھا یہ بعد میں آیا ہے, تو یہ کیسے عینی گواہ ہے؟ یہ تو عینی گواہ نہیں. اس نے بس اٹھ کر اپنا ایک پیراگراف بولا اور بیٹھ گیا. تو اسے جب بولا ہم نے کہا بس اس نے بات اتنی پکی کی ہے کہ اس کا جو موکل ہے وہ تو بس پھانسی سے بچ رہا, تو اس کے مقابلے کون وکیل آیا کرتا تھا, بیرا وکیل بردان سے آج کون وکیل کھڑا ہو گیا. اسے کہا کمال ہے, آدمی کو قتل ہوا ہے اور سب سے زیادہ ترس اور سب سے زیادہ وہ تو عدالت کے پاس ہوتا ہے اور آدمی قتل ہوا ہے, تو اس نے وہ پہلے تمہید اس نے باندھی بڑی, ہم سب سننے والوں کو بڑا متاثر کر لیا. پھر اس نے کہا کہ صاحب پر میں اور بعد میں بڑا فرق ہے, اس نے پر پر اور بعد پر جو ہے تو اب وہ کوئی قانونی بات نہیں تھی, وہ بھی بات تھی اردو کے بابرے کی اور اردو زبان کی اور اردو کی, حاجی اس نے بات کی بڑی زوردار بات ہوگی. تو جب وہ جج سوال کرتا تھا تو یہ تو خود تو بہرا تھا نا, اس کے ساتھ دو وکیل کھڑے ہوتے, ایک کو کہتا صحیح ہو گیا تو وہ کال میں کہتا دائیں, دوسرے کو کہتا صحیح ہو گیا کیا کہا اس نے, تو کہتا تو کیا جیت گیا جی کل وکیل, تو اس نے پھانسی بحال ہو گئی. سچ بات ہے یہ آپ لوگ انٹرنیٹ پر اور فلانی چیزوں پر ان پر لگے رہتے ہیں, ہمارے پاس اتنا دلچسپی کا سامان ہے حلال طریقے کا اور جائز طریقے کا, تو اس میں آپ لگے تو آپ کو بہت لطف آئے, بہت فائدہ ہو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.